महाभारत वन पर्व षण्णवतितमोध्याय। इल्वल और वातापी का वर्णन, महर्षि अगस्त्य का पितरों के उद्धार के लिए विवाह करने का विचार तथा विदर्भराज का महर्षि अगस्त्य से एक कन्या पाना। वैसम्पानुवाच तत संप्रस्थितो राजा कौन्तेयो भूरि दक्षिणः अगस्त्याश्रममासाद्य दुर्जयायामुवासः। वैसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने गया से प्रस्थान किया और अगस्त्याश्रम में जाकर दुर्जय मणिमती नगरी में निवास किया। तत्रैव लोमसं राजा पप्रक्ष वदतां वरः अगस्त्यनेह वातापी किमर्थम् उपशामितः। वहीं वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा, ब्रह्मन्, अगस्त्य जी ने यहाँ वातापी को किस लिए नष्ट किया? आसिद्वा किं प्रभावश्च स दैत्यो मानवान्तकः किमर्थम चोदितो मन्युः अगस्त्यस्य महात्मनः। मनुष्यों का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य जी के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? लोमस उवाच इल्वलो नाम दैतेय आसीत कौरवनंदन मणिमत्यां पुरी पुरा वातापी सत्य चानुज। लोमस जी ने कहा, कौरवनंदन, पूर्व काल की बात है। इस मणिमती नगरी में इल्वल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसी का छोटा भाई था। स ब्राह्मणं तपोयुक्तं उवाच दितिनन्दनः पुत्रं मे भगवानेकं इन्द्रतुल्यं प्रयच्छतु तस्मै स ब्राह्मणो दादात् पुत्रं वासव संमितं चुक्रोधशोऽसुरस्तस्य ब्राह्मणस्य ततो भृशं तदा प्रभृति राजेन्द्र इल्वलो ब्रह्मासुरः मन्युमान भ्रातरं छागं मायावीह करो ततः मे स्वरूपी च वातापी कामरूप्य भवत्क्षणात् संस्कृत्य च भोजयति ततो विप्रं जिघांसति। एक दिन दिति नंदन इल्वल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, भगवन, आप मुझे ऐसा पुत्र दे जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इल्वल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया, इससे वह असुर उन ब्राह्मण देवता पर बहुत कुपित हो उठा। राजन, तभी से इल्वल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। वातापी भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था, अतः वह क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इल्वल उस भेड़ या बकरे को पकड़कर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। स चाह्वयति वाचा गतम वैव स्वतक्षयम् स पुनर्देहमास्थाय जीवन स्म प्रत्यदृश्यत। इल्वल में वह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी लोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता, वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। ततो वातापिम असुरम छागम कृत्वा सुसंस्कृतम तम ब्राह्मणम भोजयित्वा पुनरेव समापयत। उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इल्वल उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देवता को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। ताम इल्वलेन महता स्वरेण वाच मिरीताम श्रुत्वातिमायो बलवान क्षिप्रम ब्राह्मण कंटक तस्य पार्श्वं निर्भद्य ब्राह्मणस्य महासुरः वातापी प्रहसन राजन निश्चक्राम विषाम्पते। राजन, इल्वल के द्वारा उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापी उस ब्राह्मण की पसली को फाड़ कर हँसता हुआ निकल आया। एवं स ब्राह्मणान राजन भोजयित्वा पुनः पुनः हिंसयामास दैतेय इल्वलो दुष्टचेतनः। राजन, इस प्रकार दुष्ट हृदय इल्वल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उसकी हिंसा करा देता था, इसलिए अगस्त्य मुनि ने वातापी को नष्ट किया था। अगस्त्यश्चापि भगवान ने तस्मिन् काल एव तु पितृन् ददर्श गर्ते वये लंबमानान् धो मुखान। इन्हें दिनों भगवान अगस्त मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुँह किए लटक रहे थे। सो पृक्षन् लंबमानास्तान् भवन्तैव कंपिताः किमर्थं वेह लंबध्वं गर्ते यूयम् अधो मुखाः संतान हेतो रितिते प्रत्युचु ब्रह्मवादिनः। तब उन लटकते हुए पितरों ने अगस्त्य जी से पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुँह किए कांपते हुए से लटक रहे हैं? यह सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोभ की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। ते तस्मै कथयामासुर्वयं ते पितरः स्वकाः गर्तमे तम अनुप्राप्ता लंबाम प्रसवार्थिनः। उन्होंने अगस्त के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि नो जन ये था स्वम अगस्त्यापत्यमुत्तमम श्यान्नोस्मान मोक्षन त्वम च पुत्राप्नुयाव गतिम। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक कुंड से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। सतानुवाच तेजस्वी सत्यधर्म परायण करिष्ये पितर कामम वेतु वो मानसो ज्वर। तब सत्य धर्म परायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पितरों मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। ततः प्रसव संतानम चिंतन भगवान ऋषि आत्मन प्रसवस्यार्थे नापश्यत् सदृशिम श्रियम। तब भगवान महर्षि अगस्त्य ने संतानोत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। स तस्य तस्य सत्वस्य तत्तदंग मनोत्तमम् संग्रह्य तत्समहिरंगे निर्मभे स्त्रियमुत्तमाम्। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। सताम विदर्भराजस्य पुत्रार्थम तप्यतस्तपः निर्मितामात्मनोर्थाय मुनि प्रादान महातपाः। उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। सा तत्र यज्ञे सुभगा विद्युत सौदामिनी यथा विभ्राजमाना वपुषा व्यवर्धत सुभानना। उस सुंदरी कन्या का उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी, उसका मुख बहुत सुंदर था। वह राजकन्या वहाँ दिनों दिन बढ़ने लगी। जातमात्राम चताम दृष्ट्वा वैधर्व पृथ्वीपति प्रहर्षेण द्विजातिभ्यो नवेदयत भारत। भरत नंदन, राजा विदर्भ ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को यह शुभ संवाद सुनाया। अभ्यनंदन तताम सर्वे ब्राह्मणा वसुधाधिप लोपा मुद्रेत तस्याश्च चक्रे नाम ते द्विजाः। राजन, उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपा मुद्रा रख दिया। वृधे सा महाराज विभ्रते रूपमुत्तमम् अश्वीवोत्पालिनी शीघ्रम अग्निरीशिखा शुभा। महाराज, उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ अग्निशिखा की भांति शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगी। ताम यौवनस्थाम राजेन्द्र शतम कन्या सुलंकृता दास्य शतम च कल्याणी उपास्तस्थुर्वशानुगाह। राजेंद्र, जब उसने युवावस्था में पदार्पण किया उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के अधीन होकर घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती थी। सा स्मदासी सतव्रता मध्ये कन्या सतासी आस्ते तेजस्विनी कन्या रोहिणी व दिवि प्रभा। 100 दासियों और 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा तथा नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। यौवनस्थाम पिचाताम शीलाचार समन्विताम न वब्रे पुरुष कस्य भयात्तस्य महात्मनः। यद्यपि वह युति और शील एवं सदाचार से संपन्न थी तो भी महात्मा अगस्त के भय से किसी राजकुमार ने उसका वरण नहीं किया। सा तु सत्यवती कन्या रूपेणाप्सरसोऽप्यति तोषयामास पितरं शीलेन स्वजनं तथा। वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। वैदर्भी तु तथा युक्तां युवतिं प्रेक्ष वै पिता मनसा चिन्तयामास कस्मै दद्यामिमां सुताम्। पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायाम् अगस्त्योपाख्याने षण्णवतितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ।